És végül a Sony. Sony zárta a konferenciák sorát, és hát meglepetés náluk sem nagyon volt. Pedig ők voltak azok, a legtöbb dologra számítottunk, úgymond, mert ott volt a PSP2, ott volt az új PS3 kezelőfelület, tehát számtalan olyan dolog volt, amire, ha nem is meglepetésként, de számítottunk, ugye, és végül nem volt ott. Ők is rámentek a Move-ra például, de nem olyan mértékben, mint mondjuk a Microsoft a Kinect-re. Tehát én úgy vagyok a Sony konferenciájával, hogy hiába volt az övék a leghosszabb, valahogy a koncepciót nem éreztem az egész mögött, hanem tényleg nagyon-nagyon sok mindent megpróbáltak bedobni, de nem jött le egységes egészként az egész, és különösebben emlékezetes momentum épp ezért nem is volt rajta. Nem tudom, én két dolgot hiányoltam nagyon, az egyik az a Last Guardian volt. Tudom, hogy ez inkább a Tokyo Game Show-ra való, meg stb. Én titkon reménykedtem benne, hogy az kint lesz az a játék, és még titkosabban reménykedtem benne, hogy Metal Gear Solid lesz kint a Sony-nál, ami nem volt teljesen őrült elképzelésem, utána lehetett hallani, hogy valamit a Kojima be akart mutatni állítólag a Sony-nál az E3-on egy PS3 exkluzívot, és hogy már volt is valami, csak hogy a demo meg így, meg úgy, meg amúgy, és hogy TGS. Amit én nagyon remélek, hogy ez így is lesz. Nem a Zone of Enders, azt mondták róla, hogy le van pauzálva. Na! Tehát én továbbra is ezt várom, ez lehet, hogy az én hiú és bizarr várakozásaim voltak a Metal Gear mániából kifolyólag, de ezt a kettőt azt nagyon hiányoltam, és volt egy dolog, az ő kínos pillanatuk az szerintem pont a konferencia végére esett, akkor előhozták azt a szerencsétlen Twisted Metalt. A konferencia végén, én ott vártam, hogy na akkor most minimum Last Guardian, de lehet, hogy megjön Kojima, érted? És előhozták ennek a szerencsétlen Jeffinek a szerencsétlen Twisted Metal játékát. Igen, rohadt hosszú volt, a játék csúnya, kiderült, hogy Jeffy fél éve hazudik, de tényleg, tehát a megnézed, az nem is tudom, hogy képzelték. Az a legcsúnyább PlayStation 3 játék, amit már mint így lemezen meg fog jelenni, mert jól tudom, hogy ez nem letölthető cím. Én remélem, hogy fejlődik, meg amúgy is a Twisted Metal egy PS1-es sorozat, ami már az előző generációban sem volt releváns, ami PSP-n volt valami elnagyolt verziója, ami megbukott, ez konferencia zárónak, és ahogy láttam, én közben néztem nálunk a kommenteket, és nem én voltam egyedül így, aki most ez a vége, ez nem valami, nem a Metal Gear, vagy valami komoly. Egyébként a konferencia az jó volt, kicsit igen, hosszú volt. A Kinect-tel szemben ez a Move, nem azt mondom, hogy hardcore cucc, de ez egy ilyen hardcore-abb cucc, teljesen lehet látni, hogy ezzel, tudom, Killzone-t, Szokomot, ezzel lehet irányítani ilyesmit. Azt mondom, hogy valószínűleg sokan meg is fogják majd próbálni, kik is fogják ezt próbálni, hogy milyen ez az irányítás. Nem feltétlenül fogják jobbnak találni, majd másnak ezt az irányítási metódust. Én továbbra is azt mondom, hogy ez persze igaz a Kinectre is, hogy ilyen mozgásérzékelő cuccokkal hardcore játékokat hosszú távon irányítani, az hát legalábbis fárasztó, fél órát, órát, két órát játszani vele. De azon látszik, hogy a Sony az egy hát nem is hardcore cucc, de ilyen félig meddig ilyen hardcore-abb cuccnak szánja, ami megdöbbentő volt, hogy mennyi játék támogatja, mennyi egyrészt az szinte az összes saját fejlesztésű címük, másrészt sok-sok third party cím támogatja. Igen, és szerintem jól is pozícionálta a Sony a Move-ot, mert nem ment annyira direkt konkurenciának sem a Kinectnek, sem a Wii-nek. Ilyen szempontból teljesen rendben van, és tényleg, ahogy láttuk, a támogatás is meg lesz hozzá, úgy látszik. És ugye megtudtuk az árszabását is. Az alap Move controller az $49 lesz, amihez 29 lesz a kiegészítő, és lesz egy ilyen $100 bundle, amiben a kamera is benne lesz, de ugye ha valakinek van kamerája, az már nem szükséges. Tehát ha azt nézzük, hogy valaki a nulláról indul, akkor kell venni egy $100 bundle-t, meg minimum 50-ért egy Move-ot, de az valószínűleg kell azért egy kiegészítő is, tehát 150 vagy $180 lesz a kettő együtt. Nem feltétlenül. Van egy $100 bundle. Abban a bundle-ben van egy kamera, egy Move alapkontroller és egy játék. Ha valaki ehhez még valamit akar, az már csak a $30 második kontroller lehet. Ja, ketten akarnak játszani, így van. Elnézést. Ha ketten akarnak játszani, akkor valóban ilyen 180 dollár. Igen, és ezért mondom, hogy ez inkább egy hardcore, tehát ez inkább azoknak szól, legalábbis a jelenlegi árszabásán, aki Killzone 3-at akar mozgásérzékeléssel játszani. És adott esetben van kamerája, vagy csak a 100 dolláros befektetést akarja megtenni, vagy a 130 dollárosat, nem a 180-at, vagy a 200-at, ha még egy embert mellé vesz. Érdekes módon nagyon elmennek egymás. Azt hittem, hogy sokkal inkább egymásnak ütköznek, de nem. Kifejezetten elmennek egymás, mert megjelenési időpontban is ugye kinek az szeptemberben jön, akinek az novemberben jön, a Move pedig szeptemberben, tehát még a távolság is nagy közöttük, amennyire egy ünnepi szezonban nagy lehet. A megcélzott közönség, ha nem is szinte teljesen más, de a Move jóval kevésbé casual, nem is mutattak rá casual játékot, leszámítva azt a Harry Potter a vérbosszú, vagy mi volt a címe annak a játéknak, Sorcery, elnézést. De azon kívül nem is mutattak casual-ebb cuccot rá, csak a pont azt a szerencsétlen golfot mutatták. Egyébként, ami nem az volt a szerencsétlen, hogy ott is volt lag, persze, hogy volt lag, jó, az nem érdekes, hogy volt lag. Az érdekes, hogy tök béna ember játszott vele. Ha nem láttad, nézd meg azt a videót, bele cseszi azt a szerencsétlen labdát a homokájba, de nem tudja kiütni. Tehát erre odafigyelhettek volna, hogy valami próbembert tegyenek, aki vagy egy esetleg behívják a Tiger Woods-ot az összes nőjével, és hogy az ütögessem. Amúgy pont érdekes, hogy a Move-nál nagyon sokan az amikor nem tudtuk, hogy mi ez, és hát még csak bejelentés szinten volt, akkor beszéltek arról, hogy drága lesz minden, de szerintem, hogyha van egy lakás Amerikában, mondjuk ahol van egy Wii is, mondjuk meg van egy PS3 is, akkor olyan, hogyha mondjuk egy olyan partit akarsz összehozni, ahol több ember van, és esetleg egy videójátékkal már játszottak, akkor a Move lesz a legolcsóbb alternatíva, mert ezt a 180 dolláros áron megveszitek, és lehet, hogy ha belepecsék, akkor már létező játékokkal fogtok tudni move-ozgatni, ami már, tehát szerintem igen gyorsan át tudja alakítani a élményt. Tehát például egy Killzone Move-val, most persze ez jövőre nézve van, de azt mondom, hogy nagyon könnyen át tudja alakítani a már létező dolgot, és nem az van, hogy mint a Kinectnél, hogy akkor most meg kell vennem hozzá még azt a játékot. Lehet, hogy nem lesz bundleben. Továbbra is az a véleményem, hogy valószínűleg aki nagyon-nagyon-nagyon hardcore játékos, az azért maradni fog a kontrollernél. Ezeknek ez is egy ilyen félreértés, pláne a Kinecttel, de a Move-val kapcsolatban is, hogy ezek valamiféle új, fejlettebb kontrollmetódusok. Nem, ezek nem fejlettebb kontrollmetódusok, ezek butított kontrollmetódusok. Ezek arra valók, hogy az ember, akinek a 8 gombot, 12 gombot és két analóg kart felvonultató kontroller túlságosan bonyolult és félelmetes dolog, az játékokat tudjon irányítani egyszerűen. Lehetőleg gombok nélkül, a Kinect erre megy rá, Kinect azt mondja, hogy lebontom ezt a user interfészt a lehető legegyszerűbbre, kezed, lábad, fejed, ez a kontroller. Ez lehet, hogy egy jó elképzelés, lehet, hogy rossz, nem tudjuk, ez majd novemberben kiderül, hogy ez mennyire jön be azoknak, akiknek szánják. A Move is hasonlót csinál, ő azt mondja, hogy jó, itt van, lebontom ezt, ideális esetben arra, hogy nem is csak egy gombot használsz, kevésbé ideális esetben pedig próbáld meg így játszani az ilyen hardcore játékaimat, szerintem a casualek nem fognak ettől Killzone 3-at játszani, de ez is egy út. A két út, ahogy az előbb mondtuk, viszonylag különböző. Tehát két külön felfogás, és ha elolvasod megint a Eurogamerre irányítom az olvasókat, ott van a Dr. Richard Marksal, ugye, aki a IT-o, illetve most a Move Projectnek a vezetője is, és a mögötte lévő egyébként Jenny. Ő azt mondja, hogy igen, ők megnézték ezt a három, úgymond a 3D-s kamerákat, tehát megnézték a Kinectet, mint lehetőséget, nem konkrétan a Kinectet, hanem ezt az útvonalat, az IT-o egyfajta továbbfejlesztését, és nem találták rosszak, de azt mondták, hogy neki kell gomb. Neki kell gomb, mert így tudnak ahhoz a közönséghez szólni, akik egyébként hardcore-abb címeket akarnak. Ez egy döntés. A Microsoft ez egy másik döntést hozott, ő azt mondta, hogy a hardcore játékosok maradjanak a kontrollernél, tessék azzal Halo-t meg Gears of War-t irányítani, és vannak a casual-ek, akik viszont hát próbálkozzanak meg azzal, amit kínálunk, ami viszont roppant egyszerű. Roppant egyszerű, ahhoz nem kell semmit tudni, oda kell állni, aztán ennyi. Véget ért. Hogy ezek közül melyik lesz sikeres, vagy melyik mennyire lesz sikeres, azt ha tudnánk, akkor tőzsdéznénk. De nem tudjuk, sajnos. Amúgy a neveket tekintve a Wii, a Kinect, meg a Move közöttem, a Move a legjobb. A legtermészetesebb, a legegyszerűbb, a legegyértelműbb. Nekem az most nagyon bejön, mert én nekem nem tetszett a Sony-nak ez a névkavarása, amikor még nem volt bejelentve, de minden hónapban egy másik pletyka volt. Ark, Wave, mindenféle volt neki, és mondtam, hogy hát nem igaz, nem tudják eldönteni fél évvel a megjelenésre, vagy egy évvel, hogy mi a neve, de most így, hogy megmondták, hogy Move, így ez nekem a legjobban tetszik a három közül. Én ezekben azt látom, hogy ezek olyan nevek, amit megint csak nem nekem szánnak, hanem egy olyan csoportnak próbálnak szánni, ami nem én vagyok. Éppen ezért fogalmam sincs, hogy melyik szólítja meg jobban a melyik a technokratább, a leíró, vagy a teljesen fantázia név, mint a V szólítja meg. A V az tény és való, az bejött. Move-ról tovább lépve, ott volt az új PlayStation Network előfizetés, amit ugye szintén pletykáltak, PlayStation Plus lesz a neve, $50 lesz egy évre, és ahogy korábban is szóltak a híresztelések, kapunk sok-sok ingyen PSN játékot, tehát összességében egy olyan csomag lesz, ami ha letudjuk az egy évet, akkor sokkal többet kapunk vissza, mint amit beleöltünk. Kérdés, hogy ez megírja, mert ugye a feature-ök terén még nem árultak el olyan túl sok minden. Nézd, ez ismét egy olyan dolog volt, amit szerintem sokan félreértettek, hogy ez egyfajta ilyen most egyrészt, hogy fizetőssé válik, nem válik fizetőssé, a másik pedig az, hogy ez egyfajta ilyen Xbox Live Gold rendszer lesz, nem. Ez egy inkább hasonlít egy ilyen hosszú távú kölcsönzős, játékkölcsönzős szolgáltatás, egyébként az is, amikor azt mondja a Sony, hogy adok neked viszonylag sok játékot, mert fejből nem tudom, én írtam róla a hírt, tessék kikeresni az oldalon, ott van pontosan leírva, hogy hány játék. Egy darab PSN cím, akárhány mini, egy PS van, és most azt hiszem még egy, aki most fizet elő, annak Little Big Planetet adnak. Tehát sok játék, viszont ha nem újítod meg az előfizetést, akkor köszönjük szépen, akkor ezeket addig buktad, amíg elő nem fizetsz újra. Ez tulajdonképpen egy ilyen hosszú távú, nevezzük játék kölcsönzésnek, nem az, egy ilyen szolgáltatás, ami egyébként aki PSN címekre vadászik rendszeresen, és azokkal játszik sokat, azoknak megéri, aki nem, azoknak meg nem. Ilyen egyszerű. Meg azért ne felejtsük el azt, hogy ilyen dolgok vannak közte, hogy letöltés lista élére kerülsz, tehát te leszel majd a császár, aki hamarabb szeretítél a demókat. Ez szerintem nyilván látták, hogy a live esetében is valamilyen szinten működik, hogy a demókat egy héttel hamarabb kapják meg. Ezek ilyen plusz dolgok, ezeket ki lehetett venni, és meg lehetett oldani itt is, anélkül, hogy be kellene adni a fizetős online multiplayer. Tehát ezek ilyen jó kis kellemes dolgok, amikre azt mondja az ember, hogy nem kell neki, amíg nincs, de ha megvan, akkor jó jön. Tehát hogy azért a megjelenés napján a demót úgy szed, hogy ne 2K-val jöjjön, hanem teljes sávszélességgel akár. Szerintem, hogy a 3D-re is nyugodtan ugorjunk át ugyanezzel a lendülettel, mert a Sony-nál az egy viszonylag hangsúlyos dolog volt a 3D. Olyannyira, hogy a Killzone 3 trailert, azt nem trailert, hanem gameplay bemutatót, ami ott volt, azt 3D-ben nézhette az úri közönség. Hónuk alatt a Microsoft ajándékba adott Xbox-szal, amit elfelejtettünk mondani, az már ilyen volt. Hogy a végén azt mondta a Microsoft, és akkor egy nyilvános megvesztegetési aktusként, vagy nevezzük akárminek, itt van egy új Xbox. Jövőre nekünk is oda kell mennünk, ezt szűrtük le, ha itt Xboxokat, meg mindenféle gépeket osztogatok. Jövőre talán a Nintendo 3DS-t ad, ki tudja. Vagy a Sony a PlayStation 3 Super Slim-et adja ajándékba a megjelent zsurnalistáknak. Tehát Sony érthető módon rettenetesen nyomja a 3D-t, miért érthető módon? Ő az egyik olyan nagy tévégyártó, aki hatalmas erőkkel benn van a 3D-s tévék piacán. Ezért neki érdeke az, hogy most ez a rész, amit azt mondom, hogy ebből mi még egyelőre sokat nem fogunk látni. Jelenleg szegény közép-kelet-európai játékosként szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt a valljuk be luxus kategóriás beruházást, amit a játékait 3D-sítése jelent. Elég nagy a tájékozatlanság, mondom így, a 3D téren. Annyira, hogy olvasók kérték, hogy írjunk róla cikket, hogy ez most pontosan, hogy van, ez meg fog történni. Nagyjából a podcast megjelenése után egy héttel szerintem már olvashatjátok is. Megpróbáljuk összeszedni azokat az információkat. Sok a félreértés, sokan azt gondolják, hogy ehhez elég ez a hagyományos kék-piros szemüveg, nem elég, hogy 120 Hz-es tévé elég hozzá, nem elég. A lényeg az, hogy aki most ebbe bele akar ugrani így nulláról, annak egy olyan 600-700 ezer forintos befektetésre kell számítania. Ennek ellenére, mivel már vannak ki játékok, egy csomag, ami tartalmazza a MotorStorm 2-nek a demóját, a Wipeout 3D, Wipeout 3D, HD 3D-s verzióját. Megpróbáljuk kipróbálni egy 3D-s tévén. Nem tudom, honnan lesz nekünk 3D-s tévénk venni, biztos nem veszünk, majd valakit ott megverünk és elvesszük tőle, vagy ellopjuk egy nagy áruházból. Tehát ha benne leszünk a híradóban, az ti miattatok van. 10-15 sor után olyan 3D élménybe számolt fogunk írni nektek, szédülni fogunk, csúszkálni fogunk, jönni fognak az ellenségek, megállíthatatlanul. Na, egyébként még mielőtt az csapódna le, hogy ellenére vagyunk ennek a technológiának, én a napokban láttam, igaz nem Sony, hanem egy nagyobb Samsung 3D-s tévén, és a Monsters vs. Aliens-nek a 3D verziója ment rajta. Azt a kurva élet nagyon jól nézett ki. Nagyon, jobban, mint a moziban. Azt kell, hogy mondjam. Jobban, mint a moziban, ahol azért a vászon, meg a nem feltétlenül a legjobb, valamikor jó, valamikor nem jó, fantasztikusan nézett ki. Aki látta a Kizu 3 prezit, nem azt, amit mutattak, hanem amit még korábban mutattak, aminek alapján mindenki megírta a kis információit mi is a Killzone 3-ról. Ott volt egy olyan rész, amikor egy ilyen C4-et robbanó anyagot erősített fel, és azt mondták, hogy ez fantasztikusan nézett ki 3D-ben. Ugyanakkor a Gerilla is azt mondja, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mikor alkalmazod a 3D-t, meg mikor nem, és milyen mértékben. És erről egyébként lehet hallani, de ma Cameron is beszélt róla, meg filmrendezők is beszéltek róla, hogy nem szabad túlpörgetni, mert eleve emberek, van, aki nagyon nehezen fogadja be, az emberek többsége azért befogadja, de ha túl spilázott, ha túl sokat alkalmazod, ugye ez egy trükk, tehát ez az agyadat bizgálja, átveri, ez egy optikai csalódás, ez nem hologram, akkor szinte mindenkinél előhoz valamit, vagy fejfájást, vagy fáradtságot, vagy hányingert. És különösen egy ilyen vérhányás, mondja Holden, a szerkesztőség pesszimistája, aki a lehető legrosszabbra gondol. Vagy tapasztalatod is van már vérhányás terén? Rázza a fejét, nincs neki, de majd meg a Kizó 3-mal oda kötözzük elé 10 óráig, és megvárjuk, amíg vért hány. Videó jövő februárban a játék megjelenésével egy időben már várhatjátok. Igen, Olden vérhányva videót teszteli a Killzone 3-at. Ez nagyon jó hangzik. Ja, YouTube sztár leszel, mint a kisgyerek, aki a Lady Gaga-t énekel. Nem, tényleg, de miért erre gondoltam? Ahogy megláttam a kis srácot, arra gondoltam, hogy neked is Lady Gaga-t kéne énekelni. Nem gondoltál még rá? Bármikor éneklek, csak most nem a podcastben. Itt van ez a technológia, amire megint csak így a jó öreg Paktert tudom idézni, ő azért számokban így utólag azért tájékozott szokott lenni, illetve tudja, hogy milyen ipari becslések vannak. Ő azt mondta, hogy az Egyesült Államokban idén 500 000 eladott 3D TV-re számítanak, jövőre ez a szám, ez fölmegy még 1 millióval, tehát így 2011 ünnepi szezon az ilyen 1,5 milliós installált bázissal fogja végezni, ami nem sok. A 3D szerintem, megnézve, hogy most már minden mozifilmet 3D-ben forgatnak, de mindent, és jön a 3D-s tartalom kétségtelenül, hogy ez a jövő, mármint úgy, hogy ez így lesz, ez most már nem fog elmenni, és a játékoknál is lesz, akár legyen a szó 3D-esről, akár nagygépekről, de ez nem, ezek nem 2010, és lehet, hogy még nem is 2011. Én nagyon szeretnék egy ilyet, mert imádok minden ilyen látványos biót, de jelenleg még nagyon nem engedhetem meg magamnak, majd ha le sokszorozódik az ára. PC-n igen, PC már jobban elérhető, de nem tudom. Ez nekem inkább egy ilyen TV élmény, mint monitor élmény. Úgyhogy akarom, de nem kaphatom meg, mint Megan Foxot. Egyelőre úgy vagyok vele. Szerintem Sony konferencia, akarunk még valamit a Sony konferenciára mondani? Akarunk, bólogatod reg. Hát a legfontosabb játékról nem beszéltünk. A Gran Turismo 5-ről, aminek ugye kiderült, végre kiderült a megjelenési dátuma, ami november 2-a, és a hihetetlen, hogy tényleg ennyi feature-t egy játékba belepakolni, tehát ugye az E3-on kiderült a napszakváltozás, ott kiderült az időjárás, a pályaszerkesztő, tehát iszonyat sok tartalom lesz a játékban, és ami nagy port kavart újdonságként kiderült ugyebár, hogy az 1000 autóból 200 úgynevezett prémium, 800 pedig standard lesz, és ez olyan dolog, amit szerintem fölöslegesen hangsúlyozott ki a Sony, mert inkább csak félértések vannak belőle, mint hogy a tényleges képet levágják az emberek, mert azért ezt, hogy a korábbi modelleket felhasználjuk, és ez alapján csináljuk meg az újakat, ez nem újdonság, tehát ez a Forza 3 esetében is így van, hogy példálózza, és nem arról van szó, hogy most PS2 kategóriai modellekkel kell menni, tehát kis túlzás, de azt a 200 autót, azt már úgy dolgozták ki, hogy majd a GT6-ban PS4 nyitó címként azokat minimális munkával fel lehessen használni. Ez ugyanaz, mint a szögdöszolajás Kinect videó. Trollkodni kurva jó lesz. Tehát bele lehet dörgölni akárhányszor az ellentábornak az arcába, hogy dehogy menj, csak 800, meg 200, meg akármennyi. Engem nem érint, mert én, amikor ugye te írtad ebből a cikket, én megkérdeztem tőled, hogy kell-e fékezni a kanyarban, van-e rakéta az autón, és mind a kettőre az volt a válasz, hogy igen, kell, és illetve nincs rakéta, tehát hogy ezt hogy képzeli 2010-ben, én nem értem, majd talán a következő, a Gran Turismo 6-ban rátérnek a helyes útra, és belátják, hogy kanyarban felesleges fékezni, és gépágyú és rakéta minden autóra kell, de egyelőre ez nem az a rész lesz. De azt majd utána beszélünk arról, hogy mennyire nagyon sajnáljuk, hogy novemberben megjelenik a GT5. Egy szempontból, te mondtad, Drag, úgyhogy te fogod elmondani még egyszer. Te, igen, nem emlékszel rá? Mindegy, akkor mondom, én a E3 közben van egy IRC csatornánk, ahol szoktunk beszélgetni, és így már nagyon fáradtan a végén a Drag kinyögte, a kurva életben megjelenik a Gran Turismo 5, ami egyébként két dolgot jelent, az, hogy a Drag PS3-at fog venni, sőt, amikor mutatták a Resident Evil trailert, akkor a Drag a kurva életbe 3DS-t kell vennem, mindegy. Ez a kevésbé lényeges, hanem hogy a Gran Turismo 5 volt az a játék, amiről bármit lehetett írni, iszonyatos kattintás és komment számot hozott, azt hiszem 100 fölött van az átlaga, pedig nézzétek meg, hogy mennyi GT 5 hírünk volt 4 év alatt, közel 4 év alatt, rengeteg. Hát igen, a Gran Turismo az, amiről a oldal elindulása óta folyamatosan írtunk, tehát emellett van a legtöbb hír, és tényleg valamelyik olvasó múltkor kiszámolt, hogy átlagban 100 komment fölött vannak a hírek, ami iszonyatosan durva, jó, mondjuk abból jó lenne megnézni, hogy abból mennyi a flame, meg mennyi az érdemi beszélgetés, de hát ez is benne van, tehát ennyi embert megmozgat ezek szerint. De úgyhogy robotmajomkartásnak adok igazat. Most megjelenik, és vége a világnak. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy a november 2-a? Jól emlékszem? Jól emlékszem. November 2-ai megjelenés után egy héttel már pletyka jön a Gran Turismo 6. Kérdőjel hír röppen föl, mert Gran Turismo-ra mindig lehet számítani, ha nagy közönséget mozgató tartalmat akarsz közölni, úgyhogy én sajnálom, hogy megjelenik. Ez van, én vagyok az ember, aki sajnálja, hogy megjelenik november a Gran Turismo. Na most már tényleg, tehát Sony az ennyi volt. Megkaptuk a megjelenési dátumot, a régóta várt megjelenési dátumot, és utána még rá is erősítettek, hogy soha, soha, soha, soha nem fog már csúszni, és ez bizony meg fog jelenni napra pontosan, úgyhogy mindenki. A Mackó azt mondja, hogy ő is vesz egy PS3-ot, pedig szerintem őt a Gran Turismo 5. De az érdekel téged? Te tudsz ilyennel játszani? Fékezni kell a kanyarba, csezd meg. Ugye nem követem figyelemmel a PS1-es korszak óta a Gran Turismo-t, de hát a PS2 az nekem a GT3 és a GT4-jel kezdődött gyakorlatilag. Tehát szinte ezek voltak az első játékaim PS2-re. Amikor anno 2005-ben nagy késéssel vettem egy PS2 Slim-et. Aha, értem. Na hát most csalódtam, azt hittem, hogy te is olyan ember vagy, aki ha nem lehet takedownolni, akkor nem játszik autós játékkal, ne? Jó, tudni kell, hogy közben a holnapi vizsgájára tanult. Tehát a kezében mi a tétel címe? Azt már tudod legalább? Parciális diffegyenletek numerikus megoldása. Vadítóan izgalmasnak hangzik, azt kell, hogy mondjam. No, tehát Mackót engedjük tanulni, mi pedig lassan-lassan zárjuk ezt az E3-as podcastünket, pedig most úgy tűnik, mintha csak ez a 3 konferencia volt, amiről sikeresen elbeszéltük az időt, pedig volt nagyon sok minden más. annyira sok minden más volt, hogy új bejelentések terén kevésbé, de régebben bejelentett játékról rengeteg minden új minden, ez hogy hangzott nagyon keményen. Rengeteg minden derült ki, viszont erre van egy még mindig a főoldalon található, és teszünk róla, amikor ez hallatszik, akkor még akkor is a főoldalon található nagy E3-as játéklistánk. Ebben 120, kb. 120 cím van. Szépen ABC sorrendben, külön a hardverek, külön a szoftverek. Amit írtunk, ami megjelent, ami lényeges volt, az gyakorlatilag ott van. Aki még nem látta volna, nyugodtan nézze meg és csemegézzen, mert jó cuccok vannak. Úgyhogy a többiekkel úgy fogunk foglalkozni, hogy így most megyünk egy kört, most itt vagyunk, lefogytunk ötre, annyira sokáig húztuk, hogy már többiek már haza kellett, hogy menjenek. Mindenki mond egy címet, ami számára az volt az E3 olyan játéka, ami nagyon megérintette. Én lehet, hogy kettőt fogok mondani. Elnézést. Előre. Ki kezdi? Akkor majd én kezdem. Mondok két runner-upot, akiről nem mondok semmit, csak hogy tetszettek. Az új Kirby és a Child of Eden. Ami meg a legjobb volt számomra, az csak ismételni tudom önmagam, a Gran Turismo 5. Feature-ök terén eddig maximálisan hozza azt a játék, amit elvárok tőle. Egyetlen egy elvárásom van már vele kapcsolatban, az az, hogy a pályák terén a régi klasszikus pályák is bekerüljenek. Ilyen szempontból még viszonylag képlékeny a játék, és már azóta voltak is olyan híresztelések, hogy nem is 20 helyszín ez benne, hanem 40, tehát fogalmam sincs. A Gamescom még lesz egy nagyobb blowout, és ígérnek még olyan feature-öket, amikről még nem is beszélhettek, tehát el sem tudom képzelni, hogy mi kerül még bele, úgyhogy számomra egyértelműen ez volt az E3 kedvence. Nagy baj, hogy én nem játékot mondok, tehát nekem abszolút a 3DS vitt a pálmát, tehát minden tekintetben ez volt az a jelenség az E3-on, ami nekem a 2010-es E3-ot jelenti. És sorolhatnám a kezdő címeket, tehát már felsoroltuk őket, úgyhogy nem szeretnék róla többet. Hát akkor drag módszerét használva futottak még kategóriában, de nagyon-nagyon jók a Castlevania-nek a Lords of Shadow, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hangulatos lesz, és nem nagyon van még ilyen. A másik pedig az Enslaved, amit az első nap akarok megvenni, mert a kedvenc ilyen nyugati utazás sztorimnek a feldolgozása, és abból mindent megeszek két kanállal, amit csak lehet. De a legjobb az a Donkey Kong Country Returns, és azért, mert jó érzés, hogy valaki kimondja, hogy itt tudjuk, hogy ott vagytok még, és vannak még azok az emberek, akik ezt a zenét, meg ezt a feelinget nem felejtették el, és végigjátszák. Mondjuk én azok közé tartoztam, akik a Jungle Beat-et is imádták, amikor divat volt utálni, az pedig ez egy kurva jó játék volt, Kongával, és barátnőm kitolt a 100x%-ra, tehát ilyen maximálisan, én csak néztem, mert az annyira precízen minden banánt fel kell szedni, szóval az a lényeg, hogy van ebbe potenciál még most is a banánszedésben, meg a jó kis zenére. Én az első, amit tetszett, azt most nem lövöm le, mert tudom, hogy Liquid is ugyanazt fogja mondani, és meghagyom neki ezt a megtiszteltő dolgot. Amint tetszett nagyon hardwareben a 3DS, játékban a Portál 2, amiről most nem beszéltünk, talán egy kicsit érdemtelenül maradt ki. Ezzel kapcsolatban ugye a Steamworks, ami megjelenik PS3-on is, illetőleg egy nem új játék, de egy újabb bejelentés, a Sly Cooper sorozat 1-2-3 HD-ban Collection-ben. Én mindig is sajnáltam, hogy ez a sorozat abba maradt, hogy nem jelent meg új változata ebben a generációban. Ez némileg ezt az űrt pótolja, de még mindig reménykedem abban, hogy lesz Sly Cooper 4 is. Ha már itt ilyen runner-upok voltak, az első az nálam mindenképpen az Epic Mickey, ami nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és nekem Warren Spector nagy kedvencem, és sokat várok tőle. A második kettes számú, erről bár beszéltem, Call of Duty Black Ops, az első pedig a Need for Speed Hot Pursuit. Egy kedvenc fejlesztőmtől, a Criterion-tól, amit már az előző podcastben is még a bejelentés előtt zseniálisnak nyilvánítottam, úgyhogy nagyon nem nagy meglepetés, amit mutattak belőle, bár a gameplay, amit a konferencián mutattak belőle, az bénáztak kifejezetten vele, nem volt egy túl jó prezi, de amit egyébként mutattak belőle, meg amit tudni lehet róla, annak alapján nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ott van. Nagyon ott van, és egy nagyon helyes irányba viszi el ezt a sorozatot, és igen, open world, és igen, nagyon gyors lesz, és lesznek benne power-upok, és kurva jó lesz novemberben. mégsem fejezzük be, mert eszünkbe jutott, hogy ha volt ilyen legnagyobb kedvenc, vagy legjobb játék, amit leginkább várunk, akkor biztos volt, hogy a legnagyobb csalódás is. Úgyhogy ezt kezdhetem én, így lehet, hogy lelövöm. A játék címe Body Count. Amiről azt merték állítani, hogy a kriteriumféle zseniális Black bárminemű, szellemi utódja, folytatása akármilyen lenne. A fejlesztője, akit szintén Blacknek hívnak, a sors furcsa fintora, 2 hónapja szidja az összes FPS fejlesztőt, hogy mennyire nincs innováció. Erre bemutattak belőle egy olyan gameplay videót, ami a seggemből mászott elő már, bocsánat. Tehát az valami szörnyű volt. Szörnyen nézett ki egy teljesen, nem is egy old school, hanem egy ilyen semmilyen játék. Tehát én persze mindig az ember reménykedik benne, hogy jövő tavasszal jelenik meg, és lesz belőle valami, de hát ahogy nagyapám szokta mondani, innen van hová fejlődni. Kedves urak, mert hogy innen sokat kell fejlődni. Nekem nem egy konkrét cím volt a legnagyobb csalódásom, az a tény, hogy nincs PSP 2. Ezt évek óta várjuk, mert mindig van arra jel, meg pletyka, hogy már készül, meg hogy lesz, és is nem értem, hogy miért nincs, hisz sokszor volt már az a fejlesztők, a platform, tehát hardware fejlesztők között is, hogy amikor valamelyik bemutott valamit, akkor a másik gyorsan bemutatta a hasonló eszközén. Azt vártam, hogy amikor pár héttel az E3 előtt ugye kiderült, hogy van 3DS, hogy a Sony akkor, ha bármennyire is nincs kész, de valamint azért prezentál a PSP2-ből, és nem, és szörnyű volt látni, ahogy a Sony még mindig abban gondolkodik, hogy akkor megint a PSP-nek valami fajta idióta remarketingét csinálja, most éppen egy néger kisráccal, amint valami hülye reklámot nyom. Tehát ez az egész, az a 10 perc, ami erről szólt, a számomra roppant kínos volt. Lehet, hogy azért, mert a Sony egyszerűen nem akar most ennek a 3DS-nek így nekiugrani, főleg hozzátom, hogy a DS-sel szemben nem sikerült a szoftver piacot megnyerni, meg ugye a fejlesztőket teljesen. Tehát szerintem lehet, hogy ez az oka. Nekem, hogyha ilyen hiányról beszélünk, hogy mi nem történt meg, miért nem jelentettek be új Jacket, Naughty Dogék? Ez nekem nagyon-nagyon... Én ezt nagyon sajnálom, szerintem ez a humor, meg ez az egész, ez új Jackben nagyon-nagyon jó bejönne. A másik pedig a MGS Rising is, akinek így együtt ez így... Az a dinnye szeletelés, meg ezek a szelet... Én nem ezt várom tőle, tehát én egy olyan jó trélet szerettem volna, ahol ilyen valamit megtudok abból a játékból, valami story is, dárkos, fast action. Ezzel a szekeszőségben egyedül vagyok, úgy látom. Mindegy, tehát egy komoly trailert váltam volna, úgy, mint az Eldából. Komoly trailer majd ezután jön, most láthattuk, hogy mennyire precíz vagdosás lesz a játékban, és szakadni fognak a testrészek. Na, ami nekem csalódás volt, az egyértelműen a Driver San Francisco, amire én az első teaser után, ami az E3 előtt jött ki, én nagyon ráizgultam, mert ezt iszonyatos nosztalgikus érzéseket keltett bennem, mert ugye lekopizták egy az egyben a Driver 1-nek a betanító garázsos jelenetét, és ehhez képest kaptunk egy iszonyatosan ronda játékot egy olyan fő feature-rel, hogy a tenőr kómában van, és akkor így el tudja hagyni a testét, és akkor ki tud jönni az autóból, és akkor felzoomolsz a felhők közé, és akkor látod az egész várost, és bármelyik kocsiba beugorhatsz, tehát érdekesnek mindenképpen érdekes, de hogy egy komoly játékot akarnak-e mögé rakni, tehát én ezt az egész koncepciót őszintén szóval nem értem. Dreg, ez a valóság. A picsába. Számomra nem csalódás, inkább egy ilyen vegyes érzelemmel tekintek az új Rock Bandre. És beszéltük itt podcast előtt, hogy egy kicsit, mintha túlvariálták volna ezt a Harmonix-os srácok. Egyrészt üdvözlöm a bővített dobnak és a MIDI kontrollernek a megjelenését, ami zeneileg talán nem egy nagy bonyolultságot visz a rendszerbe, viszont az a millió gombos gitár, tehát az már ott keverik a túlságosan is el fogják bonyolítani. Tehát az, akinek elég volt a 4 és az 5 gomb, az erre szerintem nagyon nem akar rámozdulni, aki meg rendes gitáron akar játszani, az meg rendes gitáron fog játszani, nem gombokat fog nyomogatni a tévé előtt. És ez egy kicsit csalódás, hogy a mindig innovatív és mindig újító Harmonix bevállalt egy ilyen, hát előre meg nem jósolható kimenettel rendelkező lépést, szerintem bukni fognak ezzel a perifériával. És akkor ennyi. De most már tényleg ennyi, mert ránézek, hogy a szokásos mennyiségnek kb. A kétszeresénél járunk. Ez volt június, és ez volt az E3. Júliusban visszatérünk, ami egy roppant unalmas hónapnak ígérkezik játék megjelenések szempontjából, de mindent negligál az, hogy július végén megjelenik a StarCraft 2. Olden úgy visít, mint egy 8 éves kislány. Legközelebb videókamerát hozunk. Szóval ez volt a júniusi podcast, jövő hónapban találkoztunk. Sziasztok!